جماعت سری دی جماعت خرابول لی جماعت خرابول لی دی آیات کی اللہ وی دا آغا چانا لوی ظالم نشتا چه دی دی جماعت نمنا کول کئی او لما او دام لکلی یو گر ظاہری منع دا چی او سرے دی لاس اونی سی جماعت تا بنا رازے یو کو جماعت کے دا سکار اختیارول چې د صد پارا جوړ دی غو پکې نه کیږي لکه جماعت کې شور کې څوک تلاوت نشي کوله یا د باز خلکو زایونا حجری کورونا دکانونو د جماعت سره نږدې نو هغه داسې اخلاق او اعمال او شور کوي چې دا غي د وجنه د جماعت کوونکو په عبادت کې خلل راځي نو دام یو قسم منع یو جن کوشش وکار دی چې جماعت سره خوا کې چازي وي چې دا صفتی ز خبرې ونه کی چې د مسکونکو د عبادت کوونکو دا غي په عبادت کې خلل را نشي دام د جماعت نه یو قسم تسری دام د منع یو صورت ته دام د هغه د منع څه شی دی دا یو صورت ته لکه علما کرام دې کې راغی تفصیل ذکر کړو چې د منع صورت دام دی چې د جماعت سره یو داسې کارو کې چې جماعت د سره پارا جوړ دی او هغه له پلار کې رکاوټ جوړ شي اویا دې کې امام ابن کثیر ذکر کړی دی چې ګور حقیقت کې د جماعت جوړول سره وای ولیس المراد بعمارتها زخرفتها واقامه صورتها فقط انما عمارتها بذكر الله فيها واقامه شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك ویبره د جمعه تبادل صرف دانی چې مزین نکو خاصته دکو او صرف ظاهری شکل جوړ دے اصل کی جمعه تبادیږي د الله په کتاب د الله په تعلیماتو چې جمعه په دین باندې آباد دے اغه د شرک او د بدعات او د دې سيزونو نه پاک دي د دې نه پاک دي د دې وجنه الله رب العزت په دې آیات کریمه کې د اغه خلکو لوی ظلم ذکر کړي چې څوک د جماعت نه منع کول کوي لدا جماعت نه چې خلق منه کې د جماعت روانول لې لکه سرنګ یو سره د الله کور آبادای ظاهرا او باطنا ظاهرا هغه په درو دیوار آبادی باطنن داغی عبادی دا اللہ پا دین دا نو داغی بارک قرآن ویلی چی دا مومن دے نو سوکی چی دا خرابول کوشش کئی داغی بارک ویلی چی دا دیر لوی ظالم دے لکو گر اتا اصول توبہ لسم پارکی دا لسم پارے پا ابتدا کی اللہ دا حاغ چالوی فضیلت ذکر کرے چی سوک جماعتو نا جوڑے یا عبادائی اگر آیات تلسم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر لسم پارد سورة توبر آیات تلسم نے انما یعمر بیشک آبادوی مساجد اللہ جماعتن دا اللہ او دا غد بک اسم آبادول بزہن کیوی پدر و دیوار آبادول نو دا اللہ پا دین آبادول انما یعمر بیشک آبادوی مساجد اللہ جماعتن دا اللہ من ها وسوک آمن باللہ چیمان روڑ دے پا اللہ والیوم الآخر یو پرز رستنی واقام الصلاة و پابندی کڑی دا پموزوات الزکاة ورکڑی دے زکاة ولم يخش الا الله او نيريغي سوا د الله نه بل چانا فاسا نزيدا اولائك د کسان ايكونو من المهتدين دا چی شی بدای د لار مندن کو نا او دیولې وې ور جمعه ته جوړ کړه وی وچ دا مؤمن دې او بیا م اعتبار خاتمه لره یو سړی به جماعتونه ډېر جوړ کړی لیکن پته نه لګی چې خاتمه څنګه جوړی نو دا ور سره یو فکر جوړ کړ چې اعمال خو ډېر کړی او دغه اعمال د وجنه جنت به ملاویږي خو شرط پکې په ایمان خاتمه فاسا اولائک یکونو من المهتدی ډېر زر د چشې ودا کسان دلار مندون کو نا نو د جماعت تبادل ظاهرن په دې طریقې دي چې ظاهرن درودی وار دي او باطنن اغا باديږي د الله رب العزت په دین باندې ظاهرن اغا باديږي د رب العالمین په دین باندې اولائک دغا کسان ما کان لهم ندی مناسب دوی لرا اید خلوها دا چه وردن نشده دی جماعتنو تا الا خائفین مگر پیاربانی دا آیاتی کریمی گن تو جیحات مفسری نکڑیو دا سوک چی جماعت روانی خلق تے منے کئی دی دی وردن نکی گینا مگر پیار دی وردن نش یو دی یر نمراد داو چې دا الله دا عذاب په یره دی ویلې ځکه دا الله کور کې اوسړی روانه ای او دا غید خرابولو درانولو کوشش کوي نو دا الله عذاب تر راځي نو وای دی دی وردن نه نشي مگر په یره یو معنا را یاد دا یاد مؤمنانو ته وی چې کله موسو طاقت راغې نو چې دا مشرکان چې غید الله کور روانول غواړي چې جمعات نه درته وردن نه نشي او دا الله تعالی طرف نو یو ادم دا چې مؤمنان په دین کې لکوي نو الله به فتح راولي او بیا به داسې مشرکان د جماعتونو نه مناش لکه الله مکه مکرمه فتح کا او دا الله حبیب اعلان کو چې خبردار شي دې کال نفس به مشرک د بیت الله حج ته نه راځي اولائک دغه کسان ما کان لهم ندی مناسب دوی لرا ایدخلوها دا چې وردن نشي دای دي جماعتونو ته الا خائفين مگر په يرواني لهم في الدنيا خذيون د دوی لپاره په دنیا کې شرمندگی دا شرمندگی نه مراد څه چې مؤمنانو ته حکم د قتال او د جهاد ووشي او دای وقت لږی دا د کافر او قتلون دا غي شرمندگی او رسوایی دا یا الله اسلام ته غلبه باور کی نو پدای و جزیه او ټیکس مقرر شي نو دا عادت دای په اړه رسوایی دا لهم فی الدنیا خزیون دای په اړه دنیا کې خزیون شرمندگی دا ولهم او د دوی په اخرته په اخرت کې عذاب عظیم عذاب دلوی لوی عذاب دے دیو جن علماء لیکلی سڑے با احتیاط کئی چی پا اس طریقی دا اللہ دا جماعت نسوک مننی کی ورنال آیات پا وعید کی براش دا آیاتی کریمی پا وعید کی براش دیو جن صحابو دمرا لوی احتیاط کولو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی زنانہ با جماعت کرات لے او دا اللہ حبیب فرمائی لیو چی دا اللہ دا بندگانی دا جماعتونو نمنک ویمہ نو د صحابه دا آیاتونه ډوره مخیلو سرګند دی بیانو ته نه چنه بځای خدا سے اسباب غی استعمال کل چې دا غیر وجنه زنانه د جماعتونو نه منش سرګند دی نه چنه برازای چې اسنه پدې منع کون کو کی مونږ رانه شو منع کون کو کی مونږ رانه شو نو د جماعت نه په اس طریقې چې سړی څوک منع نکي منع کون د جماعت نه چې سړی ته دی کې به مزنه کې دی تبرازینا دا سړی په لوی ظالمانو په صف کې داخلي او دا هغه فردا او عیدات چې چلا وي دنیا کې به زه شرمنده او رسوا کړ او په آخرت کې هغه د پاره بلوی عذاب دی اوس دغه آیات کریمه کې مؤمنانو ته دا وایي چې کو جماعت ته تاسو کله پریزي نو دانه چې وستاله د دین چټي ملاو شو استاد موز و عبادت او دعوت الاللہ دی جماعت پوری خاص نہ لے بل زیکی کوا بل زیکی کوا فرمائی وللہ المشرق خاص اللہ لرم مشرق دے والمغرب و مغرب دے فأینما تولو کم پلچ تاسو اوڑی فثم وجہ اللہ ندغ طرفتا وجہ اللہ قبل دا اللہ دا جماعت کی دی سوک نفریزی نو بلدے دی دین کار کوا بلدے مز کوا زکر دی امت دا پارا تو لزمکر دی مز دیرے مگر یوسو زائیونے دی چلاغی کم من راغلی لکر مقبرہ شوا چلی کم یوسرے مز نکے او دایاتی کریمی دی نزول بارکی گنے وجی علماء ذکر کری چادام ویلو چایا تا وخت نازل شو چې کله حکم د قبله بدل شو. ابتدا کې نبی علیہ السلام سو میاشتې تقریبا 14 میاشتې په مدینه طیبه کې د هجرت نفس بیت المقدس ته مسکولو او قبله بیت المقدس داغه نفس حکم بدل شو. الله حکم کو چې بیت الله شریف ته مخ راو ګرځوي نو يهوديانو اعتراضونه شروع کړل. نو دا آیات الله جواب رو لګرو وللله المشرق والمغرب خاص دا الله د پاره مشرق او مغرب دی. مونږ د یو جهت او د یو طرف تابع نه یو بلکې د حکم خداوندی تابع یو. الله مخکې حکم بیت المقدس ته کړو مونږ الله د حکم تابع یو په لمو مخ کړو چې بیا حکم بدل شو نو بیت الله ته مخ راوړلو. یو د آیات کریمه معنا دا او دې متوجیه مخکې چې مواوردا چې جمعات کې د څوک نپریزي نو استاده عبادت او دعوت لله جمعات پورې خاص نه لري. ولله المشرق والمغرب الله ویلي چې اے زما بندگانو زما زمکا فراخ ده نو کيو ځکه د دین کار ته د څوک نپریزي نو بل ځای لگا لکه رستر روان دي. الله وی اے زما بندگانو ان ارضی واسعه زما زمکا فراخ ده نو یره بخاص زمانه کوي. دریم توجی آیات مبارکه کدا و چې آیات د نوافل مبارکې په سفر کې کله سره د شهر نبار شي او د شری سفر جوړی یا نه جوړی په سورلې سور لري نو په خپل سورلې د نوافل کای هر طرف لچې د مخې لکه په خواسونه او خچر سورلې وا او نبی علیہ السلام په سورلې باندې نفل کړی د رکو د پاره به لک سر مبارک راټی ټولو او د سجدی د پاره به راغی نه زیات سر مبارک راټی ټولو. اوس ټول کې سورلې بدلې شوې په یو سره مثال په تور لاري موټر کې ناس دې یا پجیاس کې سفر کوي نو هر کله چې د مخ د نوافل کولې شي چې کله دې پاو دښتې بس خپل سید ناس وي او نیت دې تړي او نوافل لیکي. نو دا آیات کریمه دا نوافل مبارکې په حالت سفر کې چ نبی علیہ السلام د سفر په حالت کې د شهر نبار کشری سفر جوړې دو کو نه جوړې دو خو په سفر لیدانې نوافل کړي کم پل چې مخ وسم دا خبره درسته ده. او بغیر د عذر شرعی نه فرض په سفر لیدنې دی پکار او کو عذر شرعی نه بیا په سفر لیدانې فرض شه دام پی جای دی دا مردا ففرض کی او واجب کی د خپل وس مناسب قبله له مخرا ګرځي. دا مسلم فقها ذکر کړي دی به جهاد د قبله معلوم کی نو کسورلی تاوی غرا تاوی نو دی به قبله پسې تاوی په فرض کې مخ قبله تقولم شرط دی او ضروری ده. دا رنګ په واجباتو کې او نوافلو کې چې کم کله مخ وي نو په حالت سفر کې دی په سورلی باندې نوافل کولې شي. وللله المشرق والمغرب خاص الله د پاره مشرق او مغرب دے. فاینما تولوا کم پل چولای تاسو فثم وجه الله دغه طرف تا وجه او مخدا الله دې کما یلیق بشانه ان الله واسع علیم بیشک اللہ واسع فراخ او کلاو رحمت والد علیم او پوہ دے پہال دبندگانو. دا وجہ اللہ و ید اللہ دا اللہ صفات وی او دا دا متشابہات انہیں متشابہات غیلوی جی پاغی و ایمان راڑل ضروری وی باقی دا غیق و مقصد و مراد اللہ کوئی او دا آیات دا آیات الصفات نرے لکه شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله و عالم تیر شوی چې دا آیات د آیات الصفات نه نه ده. خدای شاگرد دی علامه حافظ ابن قیم رحم الله وی چې نا د آیات د صفات نه ده او پدې کې بیا هم د سلف له تعویل منقول ده. امام مجاهد قول چې وجه الله معنا و قبلۃ الله هغه آیاتونه چې ای کی تعویل له سلف نه راغله ذکر طالبان عالمان پدې پوری اوس د آبادی طائفی او ډلې پیدا شي نو طول سلف ته نسبت کوي چې هغه مبتدعين دي او طول علما او متقدمين ته وایي په صفات کې تعویل کړي غو آیاتونو کې تعویل راغلي بیا ګورئ سره ومن ازلم نشتد لوی ظالم ممن دهاچانا مناج خلق من کوي مساجد الله د جماعت نو د الله نا ايو ذکر ادا چرایات کړي شي فيها پدي جماعتونو کې اسمه نم د الله وسع في خرابها او کوشش کوي دې في خرابها پروانو لو خرابو لو دي جماعتونو کې اولائک دغا کسان ما کان لهم دغا مردگو جماعت نبس حکمنی کینا حکد شریعت نا خلاف کار پکی کئی نبیا منکول منکول لی بلکی منکینے جماعت کی قسم دا شریعت نا خلاف کار کئی نبیا باغا منکین دا بنوئی چی جماعت تا مرازمکو خلوئے دا نارواو دا شریعت نا خلاف کار جماعت کی منکین لکا دنیاوی خبر اترشوئے بدات و رسومات فل نور دنیاوی جرگی مرگیش وی ددا په جماعتونو کې نه ما کان لهم ندی مناسب دوی لرای يدخلوها دا چې وردن نشی دی دی جماعتونو تا الا خائفین مگر په یروانی لهم د دوی د پارا فی دنیا خذیل په دنیا کې شرمندگی ووی چې هغه دای قتل لے یاد دیوان ٹک سو جزیا مقررون لے وَلَهُمَ دُجْوِدَ پَارَا فِي الْآخِرَةِ پَاخِرَتْ كِي عَذَابٌ عَظِيمَ عَذَابْ بَوِلُوِي وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ خاص اللہ لرا مشرق دے والمغرب و مغرب دے فَأَيْنَمَا تُوَلُّو کَمْ پَلَچْ يَوْلَي تَعَسُو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ دَغَ تَرَفْتَ قِبْلَ دَ اللَّهَ دَا ان الله بیشک اللہ واسع فراخ رحمت والے علیم او پوہ دے پہال بندگانو صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے آیاتوں کے اللہ رب العزت داغ چا حال بیان کو چے سوک دا اللہ دا جماعتوں نا دا منع کول کوشش کئی او د جماعتونو د خرابولو دروانولو کوشش کوي دا غي بارک الله وي چې دا په معاشره کې ډېر لوی ظالمان دي او د داس خلکو د پاره الله فرمایل دنیا کې شرمندگی او رسوائی وي او په آخرت کې الله د دوی د پاره یو لوی عذاب تیار کړي اوس په دې آیات مبارکه کې اللہ دا مشرکان یو بل شرک او کفر او یو ناکار خوی ذکر کئی فرمائی وقالو اتخذ اللہ ولدر وقالو حویلو دی کافرانو اتخذ اللہ چیل عیاض باللہ نی ولد اللہ ولدن اولاد دا دا مشرکان و عقیدہ و آج اللہ تے دا اولاد نسبت کولو لکہ یہودیان و بویچ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ عیاض باللہ دا اللہ زویرے دا نسوارا و دا عقیدہ و چی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عیاض باللہ دا اللہ زویرے د مکی مکرمی د مشرکان دا عقیدہ و نظریہ و چاہیوی چلا ملائک ایووی الملائکت بنات اللہ وی بے فرشتی العیاض باللہ دا اللہ دا پارلون دی دارنگی دی اندوان و عقیدہ مدادا چی اغیب دخل معبودہ مبارک دا وی جدا العیاض باللہ دا اللہ پدے کی حلول کرے یعنی داد اللہ اولاد دے داد عام مشرکانو عقیدہ و نظریہ و خدیرے کیلئے خبر تا سوچ پکار دے چی دے کافرانوی چی اتخذ اللہ ولدہ اللہ اولاد نیولے نو آیا حقیقی اولاد اللہ تا ثابتو لو لکسرنگی دی اولد او دا بچی دا پارا دا والدی نو ضرورت وی نو دا غشان حقیقت کی دا انبیاء علیہ السلام او نیکان خلق دا اللہ دا پارا اولاد گنلو. نو اگر چې باز ناپوها او غټ جاهلان په کلاسي موچ حقيقي اولاد الله له ثابتولو خو عام مشرکان پدیو چې دا حقيقي اولاد نه ده بلکې د تعظمو د شريعت په اصطلاح کې حکمي اولاد وي یعنی دا اولاد په شان دي. قام بي عليهم الصلاه والسلام دا اولیاء کرامي الله تعالی اولاد په شان ګڼل لکه ګوره بچی کی د والدینو صفات وی نو دای په زمون دی خدایانو معبودانو کې الله والا صفات راغلي. دارنګ کله والدین او والد د بچو نه مجبور شي او یو کارو کې نو دې مشرکانو دا خیدو چل اعاذ بالله زمونږ دا معبودان د الله د پاره په وسه الله اولاد دی نو مونږ چې دای په شفارس کې الله له پېښ کوو نو الاعاذ بالله الله د دې شفارس نو مجبور کی. نو عام عقیده د مشرکانو په اتخاذ الولد کې دا و چې حقيقي بچي ورته نه ثابتول بلکې وې چې د انبیاء علیهم السلام دا اولیاء کرام د الله د پاره په شان د اولاد دي. وقالوا ولد مشركان اتخذ الله ولدا الله ني ولد اولاد او دا لفظ ولد ابن او بنت دوارو ته شامل لے کوم مشرکان ورته تضامنو نسبت کولو کدلو نسبت کولو لفظ ولد دوارو عقائد ته شامل لے دا غی په عقائد کی وقیدا او حدیث پاک کی راغلی چاہا احادیث دیرے کی ابن کثیر ذکر کری امام قرطبی ذکر کری نبی علیہ السلام فرمائے لی اوچھ رب العالمین وی حدیث قدسی دے او بخاری شریف روایت دے نبی علیہ السلام فرمائی اللہ وی کذبنی ابن آدم ولم یکل لہو ذالک وشتمنی ولم یکل لہو ذالک اللہ رب العزت وی بنی آدم ما تا دروغ نسبت کرے آلام کی دل داسنو پگار وشتمنی او ما تا بدر دیویلی شتم کنزل تا وی اللہ وی دا بنی آدم ما تا بدر دیوی کنزلی کئی او دل داسنو پگار بیا فرمائی فا اما تکزیبه ایایا فزعما انی لا اقدرو ان اعیده کما کانا هر چې دې ماته د دروغ نسبت کوي نو غدا خبره ده چې دا کافر انسان ګمان کوي چې زګن قادر نیم چې دې به دوباره ژوندې کړي و اما شتمه ایایا او هر چې دې بنی آدم ماته کنزلی کول نو غدا دي چې وی لی ولد فسبحانی ان اتخذ صاحبتن او ولدا کنزلی کول ماته دادی چې ماته د اولاد نسبت کوي او الله او ز پاک چې زدي بيبيو نسم یاد دي اولاد نسم زدي بيبيو نسم یاد اولاد نسم. ا حدیث کراغلو ابن کثیر دا روایت ذکر کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو د بخاری مسلم شریف روایت ته چې انه قال لا احد اصبر على اذى سمعه من الله عز وجل انهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم واذا الله نسوك نريد حلم وذا صبر خاول نشتا غرد مشرکان ان اولی چدی ورتا اولاد ثابتی لیکن بیام رزق ورکی او دیتے روح صحت ورکی او دیتے دی دو نیتی پوری محلت ورکڑے. نو اتخاذ الولد کی دا مفسرین دا دو قولو نلی یو دا چھ بازی دیر ناپوحان و حقیقی اولاد اللہ لثابتولو خو اکثر پدیو چغیت حکمی ولد وی وی بیدان ایکان خلق دا انبیاء علیہم السلام پشاند سری دا اولادی لکا باز علماء دا لکلی زکر لکا زمین دا خلق چوئی جی دا نیاز اولی و نیاز بین دے اول عیاض باللہ اللہ دا دید مخنا مجبور دے نو دا عقیدم د اتحاد الولد سره نږدې دي چې بس الایاذ بالله الله دې اولیاء او مجبور کی او دای چې سواړی نو هغه کوي نو اتحاد الولد دې ته وایي چې بچي حقيقي نوي خو تو ور سره د ولد غوته معاملې کوي لکه قران پاک دا لفظ دا سے استعمال کړي تاسو ګورئ سورہ یوسف چې اتحاد الولد دې ته وایي چې بچي دې حقیقتا نه دي خو تو ور سره د بچي غوته معاملې کوي سورہ یوسف وګورئ قران پاک کې دې استعمال په دې ترتیب راغلي وګورئ آیات کریمه یوشت وګورئ دولسمه پاره کې حضرت یوسف علیہ السلام چې کله ورونو خرص کو نو هغه قافلی والو حضرت یوسف علیہ السلام د مصر په بازار کې خرص کو د مصر یو وزیر خزانه چې عزیز داغل قبو او دارنګي قطفیر داغلو مو هغه واغستو او پورته بوتلو وقال الذي اشتراه من مصر لامراته وقال الذي ولي هاكس اشتراه چې اغستو يوسف عليه السلام من مصر په مصر کې لامراته خپل بيبي تا ودا غلام ما په بي واغستو اخري مي مسواهو عزت من کا مسواہو زید پات کے دود دی غلام اکرمی عزت من کا مسواہو زید پات کے دود دی غلام آسا این فانا نیز دید چدا بچے او دا غلام بمونت فیدر او رسائی او نتخذہو ولدا یا بونی سدے پاولاد سرا ورا نتخذہو ولدے ذکر کرے یعنی یوسف علیہ السلام خود یعقوب علیہ السلام بچے دے عزیز مصر وی منبے دا بچی غنتظان لجوڑ نو اتخاذ الولد دے لوی چھے بچے دے ندے خود بچی غنتی معاملہ ورس رکھے دارنگو گروی سورہ قصص التم دا استعمال قرآن ذکر کرے شلم پارکی چھے اتخاذ الولد دے توی چھے بچے دے حقیقتا ندے خود بچی غنتی معاملہ ورس رکھے وګورئ آیات نهم نمبر شلم پارا د سورت د سوره قصص وقالت امراۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا حضرت موسی علیہ السلام چې پیدا شو نو الله مور ته حکم کو چې کله پیری غنو صندوق کې واچو او دا صندوق دریاب نو غرزو نا آغا صندوقی موسیٰ علیہ السلام دا فرعون بی بی راوا غستو وقالت امرات فرعون ویلو بی بی دا فرعون حضرت آسیی رضی اللہ عنہ قررت عین اللی ویلا موسیٰ علیہ السلام یخوال دستر گزمارے ولکاو تا دپار دے فرعون لا تقتلو دے قتل و امام عسى ان ينفعنا نزيد چدا بچي موسى عليه السلام ومنتفدر اور صحیح او نتخذه ولدا يا بوني سوده د بچي غنتي بچي نه خود بچي غنتي به ونيس ندلتم اتخاذ الولد دا معنا مشرکان وی د پشان دا اولاد دي وقال اتخذ الله ولدا ویلیو دے مشرکانو چینیولے دے اللہ اولاد لا ملائکی دلونو پشاننی او دا نیکان انبیاء علیہم السلام دے زامنو غنتی دی نمونگ زکت دے عبادت تو چے دا بزمون شفارسیان جوڑی او دے بزمون کار پا اللہ بانے خامخا مناویو کئی بے گرد دی شرکی عقیدی پینز جوابونو قرآن ذکر کئی اللہ وی سبحانا پاک دے اللہ داولادنا داولاد نیونا اللہ پاک دے ذکر دے چاچے اولاد لے ضرورت وی نو دا نخ اولامد احتیاج دا او اللہ محتاج دے سبحانہو پاک دے اللہ داولاد نیونا بل له ما في السماوات والارض. دا دویم جوابو بل له بلکی رضی اللہ دا پار دی ما حغس فی السماوات چی دی پاسمانونو کی والارض او پزمکو کی پاسمانونو ازمکو کی چی سدی دا ټول دا اللہ دا پار دی کئی او کمر کئی کچات عزت ور کئی کزلیل کئی کسوک سے حتمن کئی او کبیمار ای کسوک غریبی او کماندار کئی بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ دی اللہ دا پار دی حغس چی دی پاس مانو نوزمکو کی دا دم رنوی قدرت و طاقت خاون اگر پا اولاد سکے اولاد لیس ضرورت تے کل له قانتون او دا ټول دی الله لتا بدار دی دا اسمانونو دزمکو مخلوق ټول الله لتا بیری دغور دی انسانانو پیریان نیلاو سمر مخلوق چلے ټول پا خوشالی اللہ لتا بیری انسانانو پیریانو کی کم مسلمانان چلیئین پا خوشالی تا بیری او کم چی کافر دی اغم مجبورن تا بیری دا غی غسوری اللہ تا سجدے کئے اغی اللہ تا مجبوراً تابدار دے دا اللہ فیصلہ پکی چلی گی او دای دا غی دا پارس رکاوت نشی جوڑے دے دا قنوط پگنو ما ناغانو رازی لفظ قنوط دا پگنو ما ناغانو بان رازی او دے دے کہ امام قرطبی غطول تقریباً ذکر کرے گئے اصل کی قنوت غوی په لغت کې قیام دوی اصل کی قنوت په لغت کې قیام دوی درېدو دوی لکه حدیث کې راغلی افضل الصلاه طول القنوت دا الله حبیب وی بهترین او افضل مصلی چې کې قیام وګړي ډېر تلاوت په کې سره وګړي او ګذ قیام افضل الصلاه طول القنوت او بیا د قانیتون ما ناغان علماء کړي امام زجاج وای مخلوق ته قانیتون لوی وای کل له قانیتون اے قائمون بالعبودیہ طول الله تولاړی په عبدیت او بندګی رہی سرا اقرار کوي دا الله د عبدیت او د بندګی رہی او قنوت په معنا د تابعداري امرازی لکه موږ وای دعای قنوت هغه دعا د تابعداري قنوت پا مانا دا عاجز امراضی او قنوت پا مانا دا سکوت او دا چکوال امراضی کل له قانتون او طول اللہ تا عاجز دی طول اللہ تا تابیدی بدیع السماوات والارض اگر دغشان پیز جوابو نشون سو چکے مشرکان ویلو اتخذ اللہ ولدا دا راغی مشرکان یو داووا قرآن پاک د دغه غلط داوی د کافرو پنځه جوابونه ذکر کړ یو جواب سره سبحان الله دا اولاد نیو نه پات دے دویم جواب ذکر کو بل له ما فی السماوات والارض د دې الله او پارا وسدي چې دی پاس مانونو کې او پزمکو کې او دریم جواب وکل له قانتون تول الله تعالی الله تعجز دی دا الله اولاد دیو له ضرورت نشتا دا سلورم جواب کوي بدیع السماوات والارض بے نقشی او بی مثال او بے نمونی پیدا کون کے راسمان انو دزمکو دے بدیع یعنی راسمان انو دزمکو موجد دے مخی ددیس نقش نوا ددیس مثال نو بے مثال او بے نقشی پیدا کری بدیع السماوات والارض ناشنا او بے مثال پیدا کون کے راسمان انو دزمکو دے دا پینزم جواب ذکر گئی وَإِذَا قَضَى أَمْرًا کَلَچِ اللَّهِ فِسَلَوْ کی دیوکار او داغِ بارکی رادو لری فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ بِشَكَ وَائِدَ غِكَار تَعَفُن مَوْجُود شَا فَيَكُون مَوْجُود وی اولاد ضرورت خواغا چالوی چی اغب سبا سکار اراده لری او دا اولاد خضریه بے کئی او الله چې اراده ولري او کار نو بس ورته وي کون فیکون موجود وی واذا قضوا امرا کله چې فیصله وکړي او کار دیو کار بار کې فیصله وکړي دا غیر اراده ولري فینما یقول له لو بشک وای دې کار تا کون موجود شا فیکون موجود وی دا پینځو جوابونه ذکر کړل دیو اعتراض او دیوی غلط دعوی دا مشرکانو دیکھیں گورا لفظ بدی وراغلے نداغی لغوی تشریح علماء اکڑے دا دی بدی دا لفظ نا بدعات محفوظ لے بدعات تا بدعاتو لیوئی یعنی دا پدین کی یودا سے نوے کار دے چی دا نبی علیہ السلام او دا صلف صالحینو پا زمانہ کی دعوی مثال نشتا بدعات وی بے مثالا او بے نقشی او بے نمونی کارتا بدعات دعوے لکی گی بے نمونی او بے مثالا کارتا او دے دیکھ امام قرطبی دعویوں کے تفصیل ذکر کرے آوئی وید دین لفظ بدعات رئیس کرے شہر لئن قائلہا ابتدعہا من غیر فعل او مقال امام بدعات تا بدعاتو لیوئی یعنی ددی ویون کی داکار رئیس تے مخ کے ددی سا مثال لو مخ کے مثال لو مخ کے داغی چی سا مثال لی نو دی تا بدعاتو لی اور چکل دیوشی مثال موجود دے نوغی تا بدعات لوئی دیو جنو گورا خیر القرون دے دریو زمانو تا بھئی دا نبی علیہ السلام زمانہ دا صحابہ کرام زمانہ دا تابعین زمانہ دا اللہ حبیب ویلو خیر القرونی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم بہترین زمانہ زمانہ را بیا اور پسی یوشے چی پا خیر القرون کی دے دریو زمانوں کی موجود بھی یوشا پہ انکار نرے کڑے دی تدین ہوئے دا دی دریو زمانو نرستو چی چایوشے پا دین کی رویستو اور آغا دین گنی سواب گنی دی تبیرات ہوئے لیکن آم اصلا دا دی پیجندل لگ مشکلاتو زکا با دی عوام و ذہن پی نکو لاوی گی بیدات سلوئے یوشے دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کنو دا صحابہ اکرام پا دور کنو دا تابعینو تب تابعینو پا دور کنو ننی او سڑے کئی او کار خیر ورلوئے او کار د ثواب ورته وی دي تبرات وی امر له مخالو رسول لکډیر سې زونه د الله د حبيب په زمانه کې نو او خلق نن د ځان جوړکړي ندی تبرات وی امر له مخالو رسول لکبا جوه مزهن کدا وی جدا حضور دعا دا او دا خیرات ته نو پدی کې سو ګنا د چ خلق وی دا برات ته او می کوي د دې داسې مثال له لکد نبی عليه السلام په زمانه کې دا اختر د مز د پارا اذان او اقامت نو د صحابه په زمانه کې نو د تابعینو په زمانه کې نو اوس یو سړی د اختر د مد پار اذان او اقامت کوي او دې ته دین وایي نو دې ته په دین کې بدعت وایي هر سړی وایي چې ګوره دا کار نه ولي کی دا چې دا نور رسومات راواله دا څومره رواجونه کده دعا په شکل کې دي کده رواجی خیرات په شکل کې دي په دغه طریقې دا د نبی علیہ السلام زمانه کې نو دې ته بدعت وایي بیا بدعت ګوره دوه قسمه اذان کې کوی وایي ځکه شرک او کفر په سدریم نمبر ګناه سره هغه بدعت ده یو ته بدعت حقيقي وایي یو ته بدعت اضافي وایي بدعت حقيقي دې ته وایي چې دا سره داوی ادو اصل په شریعت کېشته لینا لکه هغه علماء لیکلي دا قبر په خون په قبر دیو بلول په قبر جن دیو درول د قبرونو والو نه حاجتونه او مرادونه غوښتل دې ته بدعت حقيقي وایي د دې ادو په شریعت کې اصل شته لینا یو بدعت وی اضافي خبر له خیال ده چې بدعت اضافي دې ته وایي چې دا الله د حبیب په زمانه کې اصل موجود غتاوله طریقه بدله کړه لکه دعا وا غتاور ته اجتماعي شکل جوړ کړه الله حبیب انفرادي کړو خیرات غتاوله د درې مې د سلوي استیو د کال وخت مقرر کړو اوس خیرات په شریعت کې شته د خیرات او د صدقې نه منکر کافر دی او شریعت خود درې مې او سلوي استیو کال پورې خاص کړي نو دا ورته تا د ځان نه یو وخت تعینو زان ندی ورتسو کو دو وقت تعینو ندیتا بدعات اضافیه ہوئی لکه اسقاط شتا خطاولا دو زان یو طریقه جوڑکا نو مطلق اسقاط پا شریعت کیو خلاتا چی کم رواج جوڑ کلا طریقه نو دیتا بدعات اضافیه ہوئی دیتا بدعات اضافیه ہوئی نو دا بدیع لفظ دا دینا بدعات ماخوزو بیا سر نگو رئی ورتا وقال اتخذ اللہ ولدن او ویلو دے کافرانو اتخذ اللہ چینی ولے دے اللہ ولدن اولاد سبحانہ پاک دے اللہ دا اولاد دنیونا بل لہو بلکہ دے اللہ دا فاردی ماہا غصر فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی والارض او پزمکو کی کل انداتو لہو قانتون دے اللہ لتابدار دی بدیع السماوات والارض بے مثالا بے نمونے بے نقش پیدا کون کے داسمان نو دزمکو دے و اذا قضا امرا کلچ رادا و فیصلو کی دیو کار فا انما یقول نبیشک وائی لہو دے کار تا کن موجود شا فیکون موجود وی فرمائی اللہ رب العزت وقال الذین او ویلو حق کسانو لا یعلمون چن پویدن لولا یکلمن اللہ ولی زمون سر خبر نکوی اللہ چی العیاذ باللہ اللہ منتووی چی آو دا زمون زمان پیغمبر رہے او دا قرآن حکیم زما حق کتاب دے او تأتینا یا ولی نرازی منت آیا سموجزہ دا منت کم معجزات غارون منت دا ولی نرازی اللہ کل حبیب تتسلیور کئی فرمائی کذالک امدارنگی قال الذین ویلو حق کسانو من قبلهم چې د دوینا مخکیو مثل قولهم پشان د وینا د دوی په خوانوم انبیاء علیهم السلام ته ویلو چې مون تبا الله خې مون سره به الله رب العزت خبرې کوي تشابهت قلوبهم یو شانتی شوی دی په دې زد او عناد او کفر کې قلوبهم ضرورت دی د دې کافرانو زړونه په زده او عناد دارنګ په کفر او د اسلام په دشمنی کې دیو بل سره مشابه وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله دا آیات دا لفظي ترجمه وا دین سوق مراد چې غیبی مون سره الله خبره ولې نه کوي نباد مفسرین و یو قول دارے چی دین مراد دمکی مکرمی مشرکان نی چی نبی علیہ السلام دیویلی چی کچریت دا اللہ رسول نمونت دی اللہ ہوئی چی مونت اللہ خبری وارو دارنگی یہودیانم دا سویلی یہودیانم دا سویلی لقد مشرکان رضی قول تفصیل لپارو گوری پی لسم پارا سور الاسراء چاہیتا سور بنی اسرائیل موئی مشرکان و نبی علیہ السلام تدا سویلیو مکی والو مشرکانو اکن میں نمبر آیات گوری مشرکان نبی علیہ السلام تراجم شویو ویلیو وقالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا وقالو اویلیو مشرکانو لن نؤمن لک وی ہرگز مستاپ خبر بانی یقینکو ایمان نرود پتا حتا تردی تفجر چروانی کی تو لنازم دپارا من الارضی دزمکنا ینبوعا چینی ویداد مکی مکرمی اوچ از مکر آو گپ کی نشتا تچویز نبی نوزے پزیلی کی نحرون او چینی روانی داغی مقصد نبی دا سی گرن لکا دنیای بادشاہ چی دا دنیا دا عبادول دا پارا فکرون آسو چنکے وی مونت دا دیزمکی نچینی روانکا او تکون لکا جنت من نخیل یا تچوی چزد اللہ پیغمبرم نشید تا دا پار یو باغ من نخیل لکا جرنا تو خم لکا زمونگا بازار تروزی کاروبار کے لین دین کے نو تو خم زمونگا انتی ضروریات و تا محتاجی تچی نبی نو پکار دے چیشی تارا پارے او باغ من نخیل کجرنا وعنب نو دانگرنا فتفجر الانہارا چروان کیت نہرنا خلالها تفجیرا فمن داغی کی پروانو لسرا او تسقط السمایا رو غرد دا اسماننا کما زعمتا لکسرنگی چتا گمان کڑے لے علینا پمونگا کی سفن ٹکڑے چتوے زپی غمبری موچ زمان خبر نمانائی نو پتا سبانے عذاب براشی نو پمونگ دی اسمان نکانی رووری گی کن کافر خوتا تی باللہ یارا ولتمونتا اللہ والملائکتی و فرشتی قبیلا مخامخم علب منگستا خبر منو چل عیاذ باللہ اللہ راشی و ملائک راشی و منت مخامخ ہوئی چدا زما پیغمبر رہے نو دیکھ مراد دا مشرکانو وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمن اللہ ویلیو حاغ کسانو چغین پویدل لولا یکلمن اللہ اولی خبر نکوی زمون سر اللہ مون سر اللہ اولی خبر نکوی استاپ حقانیت و صداقت آو تا تینا آیا یا اولی نرازی منتا آیا سموجزا منتا سموجزا اولی نرازی چی مون در لوائی چیزت پیغمبری دا مکی دا غرون دا سروز روکا دین چینی روانے کا نحرون پک روان کا دخشان خبر یہود امکڑے ہو لکو گو اتاسو دشپگم پاری اول مخ نایات کی دویم تفسیر دغا چدا خبر یہودیان اکڑے ہو آیات تیوسل دری اویائم دشپگم پاری سورہ نساء پاول کی يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يسألك أهل الكتاب تپوس کوي تا نه أهل الكتاب أن تنزل عليهم دا چه را نازل کی تفضی کتابن یو کتاب من السماع دا اسمان طرفنا کتاب نا مراد سو خاص کتاب دا قرآن خیل منلو یاد کتاب نا مراد دیوی زمون دا هر سڑی پو نم دی خطرش اللہ وی اے حبیب پریشان کی گما فقد سالو موسیٰ بیشک تپوس کرو دید موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالک دیر لوید دینا فقالو ندیویلو پخلو تپوسنو کے ارین اللہ جہرتن وی مونتا اللہ خی سرگن علب استا پیغمبری منو ندی آیات کی دغدو تفسیرو نو چدا وینا یا یہودو کڑیوا یا مشرکانو کڑیوا اللہ تسلی ورکی اللہ وی پریشان کی گم اے حبیب کذالکم دارنگی لکسرنگی چدا کافر پتا اعتراضن کئی قال الذین ویلیو حق کسانو من قبلهم چمخید دوینو دا سی پخوانو کافرم ویلیو مثل قولهم وشان دوینا ددوی ہر دور کی چی اللہ نبی را لے گلے نو دغا درزدو دے انات خبری کافر اکڑی لکا سورہ شعراء گرے اللہ رب خانو انبیاء علیہ السلام یو حال ذکر کئی نلسم پارک سورہ شعراء راضی نلسم پارک آیات داغی گرے یو سل آو سلور پندرستم دا حضرت صالح علیہ السلام واقعہ اللہ ذکر کئی یو سل سلور پنزوستم آیات تے یو سل دری پنزوستم نوئی صالح علیہ السلام تا قوم ویلیو قالو انما انت من المسحرین قالو ویلیو دی سمودیانو صالح علیہ السلام تا انما انت بیشکت من المسحرین د جادو کړو شو نه پتا خو چا سے هر کړي او د جادو اثر دې دربار ما انت تنی الا بشر مثلنا مگر بنی آدم زمونږ غونتی زمونږ دې بنی آدم وې څنګه مونږ ته نبی جوړ شوی او کته چې رسول فاتل آیتن نظر اوریو معجزہ ان كنت من الصادقین کچریت درشتونو نام زکر ترشتین نمونتا موجزہ پیش کا دا تصدیو نبی علیہ السلام تا دارنگو گرئی دی صورت کی آیات یوصل اوات یائم کی دغا مسئلہ ذکر کرے حضرت شعیب علیہ السلام تا قوم ویلیو یوصل شپگت یاومت یانوی وما انت الا بشر مثلنا وان ظنک لمن الكاذبین د مدین خلق شعیب علیہ السلام تویل وما انت تخنی الا بشر مگر یو بنی آدمی مثلنا زمونگ غنتی تخو زمونگ غنتی بشر نتسنگوی چیز تاسول پیغمبر وین ظنکا آو بیشکا یقین کو مونگ پتا لمن الكاذبین چی خام خائت ددر اغجننا آو کتوی ز پیغمبر نو چی مونگ استا خبر نمنو فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا رَوْ قُرْضَ وَقُمُنْغَ بَانِ دَ آسْمَانِ دَ طَرَفْنَا كِسَفًا تُکْلِ مِنَ السَّمَائِ دَ بَرَ طَرَفْنَا اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ کَچَرِیتَ دُرِشْتُنُنَا کَتُرِشْتِيَا يَوْمُنْ دِنَ مَنُو نُزَا پَمُنْ دِ کَانِ رَوْ وَرِي نُو دِنَي كِمَ اللَّهُ اخبر حبیب تَ تَسَلِي وَرْكَي وَقَالَ الَّذِينَ وَيْلِيُهَا كَسَانُو لا يعلمون چن پویدل لولا یکلمن اللہ اولی خبر نکوی زمون سر اللہ مون سر دی اللہ خبریو کی العیاض باللہ او جو ایچ دا زمان پیغمبر دے او دا میں کتاب دے او تأتینا آیہ یا اولی نرازی منتس معجزا ور آیات کی مدو تفسیر نواری دل چو وقال الذین نمراد یا مشرکانو نو لا یعلمون بان اشکال لو مشرکان جاہلانو ناپوہو او کہ یہود کی مراد چی نو داخو اہل علمو نو داغی بارک سنگوئی چی لا یعلمون نو دا غی جواب مفسرین ادا کړي یهود سره علم خو عمل نو او الله دا الله رسول اغه علم ته علم نو وی چې غی باندې عمل نه نو ځکه لا یعلمون علم ته نفی کو پوری نه علم صرف یعنی جان نا چې اوسړی او شه پویږي په د دې نوم نه بلکې علم وی عمل تا کدی او سری سره سمره ډیر علم دی او پاوې عمل نشتا نو که خلق د توې جرا مولا او عالم دی تو قانون خداوندی کې د عالم نشي ویل کېږي کذالک الله ادارنګي قال الذين ودوا وكثانو من قبلهم شد دین مخيو مثل قولهم فشان ویناد دوی تشابهت قلوبهم یو شانتی شوی دی پا دیز دو اینادو دشمنی دی دن کی ضرور نددوی قد بینا الآیات بیشک بیان کری دی منگ آیاتنا لقوم یوکنون دہاغ قوم دپارا چیغی یقین ساتی انا ارسلنا کا بیشک را لگل دی منگ تالرا بالحق فحق سرا حق نہ مراد یا قران پاک دے قران دا حق نہ مراد دے یا دا حق نہ مراد دے کہ اسلام دے انا ارسلنا کا بیشکرا لے گلے دے مطالرے اے حبیب بالحق فحق سرا فحق سرا مترا لے گلے یعنی قران یا حق اسلام ددی بیان او دعوت اے حبیب گوا بشیرن زیر ورکون کے و نذیرا و ير ورکون کے سوک چی قران منی او اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا احکامات منی اگئی تب زیر